Bilmem deli miyim Mecnun gezerim. Sırrımı ellere veremiyorum. Derdimi ellere yeremiyorum. Bilmem deli miyim Mecnun gezerim. Sırrımı ellere veremiyorum. Derdimi ellere diyemiyorum. Alem olsun malyanaktan aldım, en uzadık gonca gülümde erdim. İnce belini tatlı dil sevdim, kırılsın kollarım duramıyorum. Kırılsın kollarım duramıyorum. İnce benini tatlı dilini sevdiğin, kırılsın kollarım duramıyorum. Kırılsın kollarım duramıyorum. O sözüm garibim bana yazıktır. Destursuz yanına varamıyorum. Destursuz yanına varamıyorum. O sözüm garibim bana yazıktır. Destursuz yanına varamıyorum. Destursuz yanına varamıyorum.